Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allah subhanahu wa ta'ala tadhakkir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin. Shu ayat asosida birinchi o'tgan eslatmalarimizda aytib o'tdik. Har bir qilayotgan amallarimiz va gapirayotgan so'zlarimiz va qilayotgan harakatlarimiz uchun albatta ikkita shart va hamda rukn bo'lishligi, ajralmasdan hamisha birga shu amal, shu so'z va shu harakatlar bilan birga bo'lishligi haqida aytgan edik. Bugungi eslatmamiz وجوب العلم قبل القول والعمل. Ya'ni har bir so'zni gapirmoqchi bo'lsak yoki biron bir amalni qilmoqchi bo'lsak, shundan oldin, shundan ilgari albatta shu gapirayotgan so'zimiz, hatto dunyoviy ish bo'lsa ham, modomiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan olinadigan shu narsa ekan, albatta shu haqida gapirish kerak bo'lsa yoki amal qilish kerak bo'lsa, shundan ilgari albatta shu gapirayotgan so'zimizni va qilayotgan amallarimizni hukmini bilishligimiz vojib ekan. Alloh subhanahu va taoloning dinida barchamizga ma'lum bo'lgan narsa, Alloh yo'lida jihod qilish bu ibodat. Bu ibodat jihod qilayotgan insonning o'zida qolmaydi. Buning foydasi, buning manfaatlari boshqalarga ham o'timlidir. Lekin uning unvoni o'ldirish va hamda jihod qilish, urushlikdir. Uning alomatlari qon to'kish va hamda tana a'zolari sochilib ketishlikdir. Lekin shunday bo'lsa ham, bunday dahshatli holatlarning ichida, buning ichida juda ham katta yaxshiliklar yotibdi. Bu butun bashariyatga foydali bo'lgan yaxshiliklar turibdi. Bu yaxshiliklarni biz agar biladigan bo'lsak, Alloh taoloning va'dalariga aniq komil iymon keltirgan nafsni bunday dahshatli maydonlarga, bu jihod maydonlaridagi alamlarga hech qanday parvo qilmasdan jur'at bilan kirib ketadigan qilib qo'yadi. Chunki bu yerda Alloh taoloni hukmini yerda joriy qilish, yurgizish bor. Va hamda bandalarni insonlarga qul qilishdan Robbilari Alloh subhanahu va taologa qul qilishga chiqarish bor. Yana shunday Allohni qo'yib ibodat qilinayotgan butlarga tamoman nuqta qo'yish va ularni yo'qotish bor. Yana shunday mol, nafs, obro, nomus bu narsalarni hifz himoya qilish bor va bundan boshqa juda ham katta-katta maqsadlar borki, mana shu maqsadlar uchun jihod farz qilindi. Yuqorida aytilgan yaxshilik, ya'ni robboniy bu ibodatni insonning nafsiga Alloh yo'lida o'z jonini berishlik uchun kelayotgan insonlar uchun sovuq suvdan ham shirin qilib qo'yadi. Shunga ko'ra inson modomiki har qanday ishga qadam qo'yar ekan, albatta shu ishdagi Alloh taoloning hukmini bilishligi bu zaruriy ish. Balki bu Alloh subhanahu va taolo qo'yib bergan farzdir. Alloh taolo aytadi: "Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allohi ma la ta'lamun." Ayting ey payg'ambar, Rabbim buzuqliklarni, u ochiq buzuqlik bo'ladimi, yashirin buzuqlik bo'ladimi, hammasini harom qildi. Faqat shu narsalarni harom qildi. Yana shunday gunoh ishlarining barchasini harom qildi. Va hamda odamlarga nohaq dushmanlik qilishlik. Demak, Alloh yo'lida jihad qilishlik bu haqiqiy Allohning farmoni bilan bo'lyapti. Nohaq dushmanlik qilishni ham harom qildi. Va hamda Allohga u nozil qilmagan hech qanday hujjat tushirmagan narsalarni shirik qilishni ham harom qildi. Va hamda Allohning sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytishni ham harom qildi xolos deyapti. Ya'ni Allohning sha'niga gapirish bu ham Alloh subhanahu va taolo harom qilgan, modomiki inson bilmasdan, asosi bo'lmasdan gapirar ekan, bu Alloh taolo harom qilgan narsalardan ekan. Hozirgi oyat ochiq dalil bo'ladi. Allohning sha'niga ilmsiz gapirishlik ochiq harom ekanligiga dalildir. Alloh taolo aytadi: "Qul innama harrama robbiyal fawahish." Ayting, mening Robbim buzuqliklarni hammasini harom qildi deyap. Yana shunday Allohning sha'niga bilmaydigan narsalarni gapirishingizni ham harom qildi deyap. Yana shunday bu har qanday olim biron bir gapni gapirmoqchi bo'lsa, unga ham qattiq qo'rqituv ekan. Qozi hukm chiqarmoqchi bo'lsa, unga ham juda ham qattiq va'id. Muftiyga ham xuddi shunday. Yana shunday Allohning hukmini yetkizmoqchi bo'layotgan insonlar modomiki ilmsiz Allohning sha'niga gapirar ekanlar, o'shalarga ham juda ham qattiq bu qo'rqituv. Bu dalilni tushunchasi shuni ifodalaydiki, gapirmoqchimisiz? Din haqida jur'at qilmoqchimisiz? Amal qilmoqchimisiz? Undan ilgari birinchi o'sha gapirayotgan gapingizni hukmini o'rganing. Modomiki o'sha gapirayotgan gapingiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan olinadigan narsa bo'lsa, birinchi o'shani o'rganing. Amal qilishdan ilgari o'rganing. Shuningdek, agar o'rgatmoqchi bo'lsangiz ham, birinchi o'sha narsani hukmini o'rganing. Fatvo bermoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rganing. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda bu Alloh taoloning farmoniga muxolif suratda qadam qo'yayotgan insonlarga bu qilayotgan harakatlari shaytonni zeybu ziynat qilib berishligidan ekanligini Alloh taolo bayon qilib bergan. Alloh taolo aytadi: "Va la tattabi'u xutuvati shayton. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha va an taqulu 'ala Allohi ma la ta'lamun" dedi. Shaytonning izidan bormanglar dedi. Shaytonning izidan yurmanglar dedi. U sizlarga ochiq dushmandir dedi. U sizlarni yomonlikka buyuradi. U sizlarni buzuq narsalarga buyuradi dedi. Va hamda Allohning sha'niga bilmaydigan narsalarni gapirishingizga buyuradi dedi. Shayton mana shu narsalarga buyuradi xolos deyapti Alloh taolo. Yana Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم" dedi. Ey Allohga va rasuliga iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, Alloh va rasuldan oldinga chiqib yurmanglar dedi. Alloh va rasuldan oldin yurmanglar dedi. Alloh izn bermagan, payg'ambari izn bermagan narsalarni gapirmanglar dedi. Undan ilgari gapirmanglar dedi. Allohdan taqvo qilinglar. Allohning qaytariqlarini bajarib qaytariqlardan uzoq bo'lib, Allohdan taqvo qilinglar dedi. Alloh sizlarni gapirayotgan narsalaringizni hammasini eshitib turadi va sizlar nima haqida gapirganingizni bilib turadi deyapti Alloh taolo. İmam Qurtubi rahimahullah aytadı ki, "Ey la tuqaddimu qawlan ve la fi'lan beyne yedeyillah ve qawli rasulihi ve fi'lihi fîmâ sebîluhu en ta'khuduhu anhu min emri d-dîni ve d-dunya. Ve men qaddeme qawlahu ev fi'lahu ala rasulü sallallahu aleyhi ve sellem fakat qaddemehu ala Allahi azze ve celle dîn. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن أمر الله عز وجل دين. يعني إسلام الله نالد يرميلر الله دن ألدن بران سوزن جبرميلر بران بر سوزن خلميلر دياب وبيغمبرن سوزن إلجاري بطورس ده جبرميلر بلسا ألدن جبرميلر وخلميلر دين. Madomiki bu gapirayotgan gapingiz payg'ambardan olinadigan xodimiy ishlar bo'ladimi? Xodimiyoviy ishlar bo'ladimi? Madomiki payg'ambardan olinar ekan, ulardan ilgari gapirmanglar. Ulardan ilgari bir amalni qilmanglar dedi. Kim o'zining so'zini, o'zining amallarini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ilgari qo'yadigan bo'lsa, albatta o'zining so'zini Allohdan oldin qo'yibdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohni farmonlardan farmon berganlar. O'zlari farmon bermaganlar. Oyatda Alloh taoloning hukmini va payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning hukmini biron bir ishda bilmasdan turib gapirishga va hamda amal qilishga jur'at qilishlik harom ekanligiga dalolat bor. Gapirayotgan gapingizda yoki amal qilmoqchi bo'lsangiz, shu amalda birinchi Allohning hukmini va payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning hukmini bilib oling. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, shu oyatning tafsirida ay la taqulu hatta yaqul va la ta'muru hatta ya'mur. ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا امرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه وروى العفي رحمه الله عنه قال نهوا ان يتكلموا بين كلامه ابن القيم رحمه الله من شواياتني تفسير دايت الاركي Payg'ambarga aytmasdan turib gapirmanglar dedi. Buyurmasdan turib buyurmanglar dedi. Fatvo bermasdan turib sizlar fatvo bermanglar dedi. Allohning hukmini bilmasdan, payg'ambari hukm qilgan narsani bilmasdan, o'kishi imzo qo'ygan narsani bilmasdan biron bir narsaga qat'iy suratda farmon chiqarmanglar. Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbasdan keltirgan rivoyatda aytadilarki, Qur'on va sunnatga xilof suratda gap gapirmanglar deydi. Avfi rahimahulloh aytadilarki, ular payg'ambardan oldin gapirishdan qaytarilganlar deydi. Bunga ijmoni Imom Shahobiddin al-Qarafi rahimahulloh Furuq degan kitoblarda ijmoni naql qilgan. İmam Qarafi aytadiki, Hakal Ghazali rahimahullah al-ijma'a fi ihya'i ulumiddin wa Shafi'i fi risalatihi anna al-mukallaf la yajuzu an yuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukma Allah fihi faman ba'a wajaba alayhi an yata'allama ma 'ayyanahu Allah wa shara'ahu fil bay' wa man ajara wajaba alayhi an yata'allama ma shara'ahu Allah fil ijara ومن قارض وجب عليه ان يتعلم حكم الله في القراض ومن صلى وجب عليه ان يتعلم حكم الله في تلك الصلاه وكذلك الطهاره وجميع الاقوال والاعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد اطاع الله طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد اطاع الله طاعه وعصاه معصيه امام قرافي رحمه الله فروق degan kitobida aytadiki imom g'azoliy İhya ulumiddin degan kitoblarida shunga ijmoni naql qilgan. İmam Shofiyi Risola degan kitoblarida shunga ijmoni naql qilgan deydilar. Mukallaf balog'at yoshiga yetgan inson biron bir ishni qilmoqchi bo'lsa, o'sha ishdagi Alloh taoloning hukmini bilinchi bilishligi lozim. Bilmasdan shunga qadam qo'yishligi joiz emas deydi. Masalan deydi, bir odam sotmoqchimi? Albatta Alloh taolo belgilab bergan va bay xususida Alloh taolo qo'yib bergan narsalarni o'rganishligi kerak. Birov uyini ijaraga bermoqchi, mashinasini ijaraga bermoqchi yoki boshqa narsasini ijaraga bermoqchi. Alloh taoloning ijaradagi hukmini birinchi bilishligi vojib bo'ladi. Kim qarz bermoqchi bo'lsa, Alloh taoloning qarz berish, olishdagi hukmini albatta birinchi bilishligi vojibdir dedi. Kim namoz o'qisa dedi, albatta Alloh taoloning namozdagi hukmlarini bilishligi vojib bo'ladi dedi. Shuningdek, tahorat qilmoqchisiz, tahoratdagi narsalarni o'rganishligi vojib dedi. Shuningdek gapirmoqchi bo'lsangiz, hamma gapingizda albatta Alloh taoloning hukmini bilishingiz lozim. Amallarda, shuningdek uylanmoqchi bo'lgan birodarlar, uylanishdan ilgari qanday qilib sovchi qo'yasiz? Bu narsalarni o'rganishligingiz vojib bo'ladi. Turmushga chiqadigan ayollar, singillar, to'rtta beshtasini jamlab olishlik harom ekanligini bilishligi vojib bo'ladi. Sovchi qo'yayotgan birodarlar, sovchi qo'yishdan ilgari birov sovchi bo'lib turgan bo'lsa, ustiga sovchi qo'yishlik harom ekanligini bilishligi ham vojib bo'ladi. Uylanmoqchimisiz? Taloq hukmlarini o'rganishligingiz vojib bo'ladi. Bundan boshqa, uylanishda qanday mas'uliyatlar bor? Bu narsalarni o'rganishligingiz vojib bo'ladi. Har bir qilayotgan ishimizni biz birinchi bilishligimiz, o'rganmog'imiz vojib bo'ladi. Alloh taolo bizlarni ibodat etish uchun yaratdi. Alloh taolo nima deyapti? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlar bilan insonlarni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Bizning hayotimiz ibodat. Kim o'rgansa va hamda o'rgangan narsasini taqozo talablariga bilan amal qiladigan bo'lsa, u Alloh taologa ikkita itoat qilibdi deydilar. Qarofiy. Kim o'rganmasa, amal qilmasa, Alloh taologa ikkita ma'siyat qilibdi deydilar. Kim o'rgansa-yu va amal qilmasa, o'rgangan narsasiga binoan ilmi nimada ifodalagan bo'lsa, shunga binoan amal qilmasa, Alloh taologa bitta itoat qildi-da, ikkinchisi ma'siyat qildi. Bitta itoat qildi, bitta ma'siyat qildi. Itoat qilgani ilmni o'rgangani, ma'siyat qilgani esa ilm ifodalagan narsani bajarmaganligidir. Bu narsa juda ham ulug' bo'lganligi uchun Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining kitoblarida aytadilarki, bab al-ilm qabla al-qawl va al-amal deydilar. Imom Buxoriy sahihlarida bob qo'yib aytadilarki, gapirishdan amal qilishdan ilgari birinchi o'rganish, ilm o'rganish vojibdir deydilar. Shunga bobni qo'yganlar. Bundan keyin aytamizki, har bir mujohid birodarlar, shunchalik naslarni o'qib berdik, bu naslarda juda ham qo'rqituvlar, malomatlar turibdi. Albatta Alloh va Rasuli aytishidan ilgari biron bir narsaga aniq bilmasdan turib jur'at qilmaslik kerak. Bu narsaga mujohid birodar eng birinchi haqqi bo'lgan kishidir. Bir narsani aniq bilmasdan turib, uni ketidan bo'lishlik bo'lmaydi. G'animat ishlari bo'ladimi? Yoki masalan, olingan joylarda ribotlarga borib ruxsatsiz olinayotgan narsalar, bu narsalardagi hukmni bilib turib, keyin jur'at qilish kerak bo'ladi. Mana shu hozirgi aytilgan dalillar, bundan boshqa qancha dalillar bor, shu dalillarni ko'z oldimizga keltirishimiz, oldimizga qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Oldimizga qo'yganimizdan keyin aniq bilmagan narsalarga shunqishdan bu oyat hadislar dalillar bizlarga qaytaruv bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshiliklarga tavfiq beruvchidir. Alloh taolo aytadi: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Aniq bilmagan narsangizni ketidan bo'lmang dedi. Izidan bo'lmang dedi. Aniq bilib keyin harakat qiling deyapti. Chunki quloq ishlatiladigan narsalar, ko'z ishlatiladigan narsalar va hamda qalb ishlatiladigan narsalar, bu narsalarni hammasi to'g'risida albatta javob berasiz deb Alloh taolo aytayapti. Alloh subhanahu va taolo o'z bizlarni o'zining roziligiga tavfiq bersin. Bu darsni inshaalloh yana davom ettiramiz. Assalomu alaykum.